الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. سورة توبة لسم سيبارا آيات نمبر 23-24 سورة توبة آيات نمبر دريشتم سليرشتم ندين مخ کے سبقونو کی پرون سبق کی اللہ پاک یو مسئلہ بیان کلا دیو خبر وضاحت اللہ اوکو چی دا مسجد حرام متولی خادم یا دا نور جماعتونو خادمان اغا خلق جوڑی دیشی چی اغا دا ایمان خاوندانی کافر که دا دعوه کهی چی مونگه دا جماعت متولیانیو خادمانیو اللہ پاک فرمایی دا دوی حیث عبادت بغیر دا ایمان قابل قبول نده. دا یو مسئله اللہ بیان که پرون سبق دینن سبق که اللہ پاک یو بلا مسئله بیانه. مسئله دا بیانه ی اللہ پاک چی دا اللہ او دا رسول تعلق اغا مقدم ده دا الله او دا رسول مینا و محبت دا مقدم دی دا رشتداره او دا دوسته پا تعلقاتو بانده دا مور پلار بچو سر سمر مینا و محبت دا بچو مور پلار سر سمر محبت دا رون و خویند و خپل منس که مینا و محبت دا رشتداره تعلق یا دا دنیا دا نور و سیزون و مینا و محبت اگر خاندانی تعلق ولی نوی اغا تجارت او مال دولت ولی نوی اغا دا دنیا دا نور اسباب که کورون او بنگلی دی یا گاڑی او لاره موتری دی یا هر سی چی دی دنیا کی دا دی طول و مین محبت اغا رستو او دا الله مین و محبت دا مخ الله پاک حکم دا کئی چه تاسو بدا قربانه وی د فتح مکه نه مخکې هجرت فرض هجرت دا دی چې یو سړی د الله احکامات مونځ روژه وغیره د هغې تعمیل نشي کولی په دې باندې عمل هغه ملک کې هغه وطن کې نشي کولی حکم دا دی چې ته د خپل ایمان او د اعمالو د حفاظت دپاره بل وطن ته هجرت وکړه دا هجرت پتا باندې فرض دی دا د فتح مکی نه وروسته حکم دی د فتح مکی نه مخکې حکم دا و چې یو خو هجرت فرض دی او یو ورسره یو بل شرط و بلکې د مسلمانۍ علامت په دا شمارل کېده چې هغه به هجرت وکړه چې هجرت پې نه وکړي هغه به مسلمان نه شو شمارل کېدې په مکه مکرمه کې چې څومره خلک وو د فتح مکینه او هجرت یې نه کو نه شو کولی یا نه کو هجرت هغوی به مسلمانان نه شو شمارل کېدلی دا اللہ دا حکم دے وتا چې تاسو ہجرت اوکے رشتہ داری پرے دے تعلق پرے دے دا خپل مینس کے ستاسو مینے و محبتونا دا پرے دے دا اللہ مین محبت دا مقدم و گنے دا اللہ حکم و مانے او دا اللہ و دا پیغمبر دا پارا ہجرت اوکے چاچی با ہجرت او نکو هغه به مسلمان نشو شمارل کېږي. بعضی خلک داسې وو چې هغوی د دغې مینو د وجې نه چې دلته رانه مکه مکرمه کې جایداد پاتې کېږي، دلته رانه کورونه پاتې کېږي، دلته رانه رشته داري پاتې کېږي، مور پلار رانه پاتې کېږي، د دې د وجې نه هجرت نه کو. الله پاک حکم دا کوي چې دا رشته داری وروستو دي، د الله او د پیغمبر مینه مخکې ده. دا خو طبعی خواهشات دی، دا خو نفسانی خواهشات دی. خپل طبیعت پا دا شریعت پا بند که دا بس مسلمانی وی چستا طبیعت دا شریعت نه خلاف چلی. دا شریعت پا بندی، دا اسلامی احکاماتو پا بندی، دا اللہ مین و محبت، دا پیغمبر مین و محبت دا خپل طبیعتو گرداوا. دا د یو مسلمان شان دی. نو بیا به ته کامل مسلمان یې، او که چېرته دغسې نه وي بیا ستا ایمان هغه کامل نه دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمای لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سرز پلار کے روانو وی زما لاس دا پیغمبر علیہ السلام پلاس کیو. ویما وطویچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما تا سر دا مور پلار نم زیات مین دا، دا ہر چانم دا سر زیات مین دا، خود خپل ځان نه مده سره مینه زیاته نشت. نوی پیغمبر علیه صلات و سلام را تو فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. د مور او پلار د هر چانه زیات مینه او محبت چې پیغمبر سره نی کړي ستا ایمان کامل نه دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویما وطوی چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما د خپل ځان نم تاثر زیات مینا دا. پیغمبر علیہ السلام را تو فرمائی چستا ایمان اس کامل شو. ندی و جن دلتا اللہ حکم دا کئی چی دا نوری مینی دا رستو کے، نور تعلقات دا رستو کے، دا اللہ مین و محبت دارا مخی کے، دا اللہ مین و محبت اغا خپل طبیعت ثانیه و گرزاوی. یا ایوها الذین آمنو، ای دا ایمان خاوندانو، لا تتخیزو آباءکم، منی سی خپل پلاران، و اخوانکم او رون خپل اولیاء پا دوسته سرا، این استحب الكفر علی الایمان، که اغوی خوخ گنی کفر لرا پا ایمان بانده. اغا کافر دی پریده، ایمان غوره دی، خدا خدای مینه غوره ده، د پیغمبر مینه غوره ده. تاسو د دې وجې نه هجرت نه کوئ چې ستاسو پلار هلته پاتې کېږي، ستاسو مور پاتې کېږي، ستاسو وروڼه خویندې پاتې کېږي، ستاسو خاندان پاتې کېږي. ومن یتولهم منکم، چا چې موالات وکړل، چا چې محبت وساته دوی سره د تاسو نه، فاولئک هم الظالمون، دا خلک ظالمان دي، دا ظلم کوي. دا اللہ حکم دا دے ہجرتو کا، او تا چھ دینو دے دوی دے مین دا وجینا ہجرت نشی کولی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ پاک فرمائی قل، اے پیغمبر دوی تا ہوا آیا، ان کان آباؤکم، کچر توی پلاران ستاسو، و ابناؤکم او زامن ستاسو، و اخوانکم او رون ستاسو، و ازواجکم او بیبیان ستاسو، و عشیرتکم او خاندان ستاسو، برادری ستاسو، و اموالو نقترفتموها، او اغا مالونا اقترفتموها، چې جمع کړی دي تاسو هغې لره، ګټلی دي تاسو هغې لره. و تجارت او هغه تجارت تخشون کسادها، چې تاسو یریږې د تاوان د هغې نه، د بندېدو د هغې نه چې کاروبار به مې خراب شي که هجرت به مې وکړ. و مساکن ترضونها، او هغه کورونه چې تاسو په هغې کې راضي یې، ناس یې پکې. که چېرته دا وي احب خوښ الیکم تاسو ته من الله د الله نه و رسوله او د پیغمبر نه و جهاد او د جهاد نه فی سبیله په لاره د خدای پاک کې، نو که دا څیزونه تاسو ته د الله او د پیغمبر او د جهاد نه خوښ وي فتربسو، پس انتظار کوي حتی تر دې حده پورې یاتی الله به امره، چې راتله به وکړي خدای پاک په خپل حکم سره. الله عذاب به در باندې راشي. یاتی الله به امره، مفسرینو دوه معنی کړي. یوه معنا بعضې مفسرینو کړې ده فتح مکه، فتح مکه به وشي دا هر څه به دنه پاتې شي، بیا دا مور پلار به هم دنه بیا پاتې شي، دا به دې په کار رانشي، دا خاندان به دې په کار رانشي، دا مال او دولت او کورونه به هم دې په کار رانشي چې مسلمانانو قبضه شي په مکه مکرمه باندې. نو یو ته مراد امر د خدای پاک نه مراد فتح مکه ده، او یا د الله عذاب دی په دې دنیا کې د الله عذاب به در باندې راشي، یا په آخرت کې عذاب ده. فتربسو، پس تاسو انتظار کوئ حتی یاتی الله بامره، چې راتلو کې خدای پاک په خپل حکم سره. صحابه کرام الله ولا دیر لی مقام ور کړو، دا هغه لوی مقام وجه هغه الله او پیغمبر سره مینه او محبت. د صحابه کرامو دومره مینه او محبت و پیغمبر علیه السلام ته، که په میدان جنگ کې به خپل پلار مخې له راغی، خپل رور مخې له راغی، خپل زوی مخې له راغی، توره به یې پې چلوله، پرېښوده به یې نه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مثال زموږ په مخ کې دی، د پیغمبر علیه السلام په خپل تره قید کړ، په جنگ بدر کې قیدی شو، او بیا د پیغمبر علیه السلام رای داوه چې دا دې قتل کړي شي، څومره قیدیان دي دا دې قتل کړي شي، لیکن د اکثر صحابه کرامو دا رای وه چې نه فدیه دې واخلي، خپل تره د پلار په ځای باندې مشر و، لیکن نه، قیدی راغلی دی، کافر دی. د پیغمبر علیه السلام حکم و چې دا قتل کړي، ټول قیدیان قتل کړي. او بیا چې ته فدیه غشته سختۍ سره، وی خپله فدیه به م ورکې، او ستا دوه رویرونه دي هغه قیدیان دي، د هغوی فدیه به م ورکې. هغوی بیا رشته داری پرېښودې، بس د اسلام مقابله کې چې به راغې، که تره به و، که ماما به و، که پلار به و، که زوی به و، که ښځه به وه، که مور به وه، که خور به وه، هغه به د الله دپاره قربان و. بیا ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه خپل پلار په جنگ بدر کې مقابله ورسره وکړه، صحابه کرامو د هیچا پروا نه کول. یو صحابي دی حضرت طلحه ابن براء رضی الله تعالی عنه، پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره په لومړي ځل چې میلاو شو، د پیغمبر علیه السلام خپې مبارکې ښکل کړې او داسې اونښته دی خپو پورې، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا تاسو چې ما ته څه حکم کوئ زه به هغه حکم منم. دا داسې الک و نوجوان الک و. پیغمبر علیه الصلات وسلام په دې خبره باندې ډېر تعجب وکړ چې دې څنګه داسې ډېر مینه او محبت اظهار کوي. پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل لاش او خپل پلار قتل چې ته ما سره ډېر د مینې او محبت اظهار کوې زه ستا ایمان ګورم چې ستا ایمان کومه درجه کې. لاش خپل پلار قتل د پیغمبر علیه السلام په مخ کې توره راوویسته او منډه کړې. پیغمبر علیه السلام ورته آواز وکړه واپس یې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل زه رشتې کټکولو دپاره نه یم راغلی، زه رشتې جوړولو دپاره راغلی. مبعوث شوی زه دا نه غواړم چې تاسو باندې خپل پلاران قتل کړم، تاسو باندې خپل وروڼه قتل کړم، ستاسو رشته دارۍ ختمې کړم. نه، هسې ما ستا امتحان اخېست. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه بیمار، پیغمبر علیه السلام یې بیمار پرسیله ورغی. تپوس یې وکړ، سخت د یخنۍ موسم و، وریځې وې، هوا لګېده، ډېره یخني وه. پیغمبر علیه السلام چې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه ته وکتل نو په هغه باندې د مرګ آثار و. پیغمبر علیه السلام ترې راواپس شو خو صحابه کرامو ته د هغوی کور والا ته یې وویل چې دی وفات شي نو ما ته په وخت باندې اطلاع وکړې، زه به د جنازه کوم، د ده کفن دفن کې به شاملېږم. پیغمبر علیه الصلات وسلام د دوی د کور راووت، را روان شو. په لار کې یوه قبیله وه، بنو سالم، هغې ته چې راورسېد دغه ځای کې خبر شو، دغه ځای کې په دغه مقام کې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه وفات شو. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه نه چې پیغمبر علیه السلام راووت نو حضرت طلحه وصیت کوو خپل رشته دارانو ته، مور پلار ته وصیت کوي چې زه وفات شم نو خیال کوي چې پیغمبر علیه السلام خبر نه کړي، ځکه پیغمبر علیه السلام به راځي، لار کې د یهودو قبیلې اوسېږي، کیدی شي د هغوی لاس نه ورته څه نقصان ورسي. نو چې پیغمبر علیه السلام ته اطلاع ونه کړې او زما کفن دفن زر وکړې چې زه الله خپل الله سره میلاو شو. پیغمبر علیه السلام لاړ، په سبا باندې خبر شو چې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه وفات شوی دی او دفن شوی دی. پیغمبر علیه السلام ډېر خفه شو چې تاسو ما ته اطلاع ولې ونه کړه. هغوی ورته وویل یا رسول الله، هغه وصیت کړی و چې هسې نه، لار کې د یهودو قبیلې دي، د هغوی د وجې نه ورته تکلیف ونه رسي. پیغمبر علیه السلام لاس اوچت کړی، د هغه په قبر باندې دعا کوي، یا رب العالمین ستا د طلحه ملاقات چې کېږي یا الله چې په داسې حالت کې وشي چې ته حضرت طلحه ته خاندې او هغه تا ته خاندې، چې تاسو دواړه د یو بل نه راضي یې غرض یې ده. دا زړه د خلاصه پیغمبر علیه السلام ماته دعا وکړه، یعنی هغوی دا نه غوښتل. دا څونه لوی سعادت دی د پیغمبر علیه السلام چا باندې جنازه وکړي، خو هغوی وی خیر دی په مونږ به جنازه ونه کړي خو چې ده ته تکلیف ونه رسي، ده ته څوک ضرر ونه رسي. عزتمندو، دا د صحابه کرامو مینه وه، محبت و پیغمبر علیه السلام سره، او هغه د هر چا نه زیات و. تاسو وګورئ حسن ز بصره بلال از حبش صهیب از روم. حضرت بلال حبشی د حبش نه راغی، غلامی قبول کړه. صهیب رومی د روم نه راغی، سلمان فارسی د فارس نه راغی، د ایران نه راغی. او بیا داسې غلامان وګرځېدل، داسې عاشقان وګرځېدل، خپل وطنونه یې پرېښودل، خپل وطن ته یې هم نه کتل. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام متبنا حضرت زید رضی الله تعالی عنه، زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه، مور سره روانو. پخوا به شوکې او ډاکې وې، قافله کې روانو، ډاکه پرې وغورځېده. حضرت زید رضی الله تعالی عنه ماشوم د مور نه واغش او قبضه یې کړ. مور یې دقسې خپل کلي ته لاړه. کومې قبیلې چې دې اغېشتې و؟ بنو قیس قبیله وه. هغوی راوست او په مکه مکرمه کې په بازار کې خرڅ کړ. په دغه وخت کې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغې واغشت. او بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت خدیجه سره واده شو، نو حضرت زید چې ماشوم و دې په هدیه کې د خدمت دپاره ده ته ورکړ. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور کې لویده بیا، او د مور پلار ډېره مینه یې خپلو بچو سره چې بچي روک شي. خلک ډېر پریشان دي، روټۍ چای وله خوند نه ورکوي، جون وله خوند نه ورکوي. دا د پلار به داسې لیونۍ ګرځېده ورپسې، یو ځای بل ځای، یو ځای بل ځای، چې کوم ځای کې به راته زید میلو شي. او داسې د افسوس اشعار به وي، د درد اشعار به وي د هغه په فراق کې، د هغه په جدایۍ کې. د حضرت زید تره او پلار ګرځېدل میلو شوته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کرو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په مونږ باندې را خرڅ کړه، څومره پیسې چې ته غواړې مونږ به تا ته درکړو، خو زید مونږ ته واپس کړه. پیغمبر علیه السلام دا نه غوښتل چې د ده مور پلار د ده د وجې نه دي پریشانه، وی دقه زید دی او ځان سره بوزه، زما اجازت دی. خو زید چې کومه مینه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په غیږ کې بیا مونتې وه، هغه د خپل مور پلار په غیږ کې نه وه بیا مونتې. خپل مور پلار یې پرېښودل، مور پلار یې په جړا جړا رخصت کړل چې مونږ تاسو سره نه، زه تاسو سره نه ځم، زه دلته خوشحاله یم. پاتې شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره، خپل مور پلار یې وغورځول، پرېښود. خو دومره د هغوی تسلي وشوه چې یاره مونږ ته زوی میلاو شو، زمونږ زوی شته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل، په زور یې مه بوزئ، او په رضا که درسره ځي بالکل دې درسره لاړ شي. خو د پیغمبر علیه السلام صحبت کې چا اختیار کړي؟ هغه د پیغمبر علیه السلام عاشقان ګرځېدي، هغوی چېرته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ځي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي دې چې کله پیغمبر علیه السلام وفات شو، وی یو ښځه راغله وی ما ته ویل چې ما پیغمبر علیه الصلاه والسلام قبر مبارک زیارت را باندې وکړ. وی ما وته دروازه کولو کړه، پیغمبر علیه السلام روزه زیارت یې وکړ، وی جړلی جړلی دومره اوجړل چې د پیغمبر علیه السلام د قبر د پاسه ساعت لال روح تلال وفات شو. داسې عشق و عزتمند و داسې مینه وه، داسې محبت و د صحابه کرام و د صحابیات، هغوی کامل مؤمنان ګرځېدلي وو په دغه مینه و په دغه محبت او په دغه عشق باندې. ځکه الله پاک فرمایي دلته تاسو د مور پلار مینې پرېږدئ، د بچو مینې پرېږدئ، د دولت او د مال مینې پرېږدئ، د تجارتونو مینې محبت پرېږدئ، د الله مینه زړه کې پیدا کړئ، د پیغمبر مینه زړه کې راولئ، د الله حکم ومنئ، د پیغمبر حکم ومنئ. که چېرته تاسو دغه مینې را مخکې کړې او د پیغمبر مینه او د الله مینه وروستو کړه، فتربسوا، پس انتظار کوي حتا تر دې حده پورې، یاتی الله بامره، چې راتلبو کې خدای پاک په خپل حکم سره الله بدل عذاب درکی. والله الله پاک لا يهدي القوم الفاسقين، هدایت نکي قوم فاسقان. نافرمان خلق، بے محبت او بے مین خلق، هغی ته الله هدایت نکي. نو کزان کامیابول غواړی، خپل ایمان کاملول غواړی، دا ټول مینې رستو کې د الله او د پیغمبر مینه هغه را مخکې کړي. دوباره دا سبق غواړی عزتمن، یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، لا تتخذوا آباءکم، تاسو منیسی پلاران خپلوی، خوانکم اورون خپل اولیاء په دوستی سره، ان استحب الكفر على الايمان، که اغوی محبت کوي کفر سره، که اغوی خوخ گنی کفر په ایمان باندې، ومن يتولهم منكم، که چرته تاسو موالات کوي دوی سره، مین و محبت کوي دوی سره، فاولئک هم الفاسقون، پس دا کس، فاولئک هم الظالمون، پس دا خلق ظالمان دي، دا ظلم دي. قلت وتو آئے پیغمبر، ان کان آباؤکم، کچرتوی پلاران ستاسو، و ابناؤکم او زامن ستاسو، و اخوانکم او رون ستاسو، و ازواجکم او بیبیان ستاسو، و عشیرتکم او قوم قبیل ستاسو، و اموالون اقترفتموها، او اغمالون چی تاسو جمع کلیوی غیلرا، و تجارتون او اغ تجارت تخشون کسادها چی تاسو یریگے د نقصان دا غینا، چې زمونږ په تجارت کې به نقصان وشي که مونږه هجرت وکړو، و مساکن ترضونها، او هغه کورونه چې تاسو راضی یې په هغې باندې، هغې کې ناس یې، احب الیکم، دا خوښ وي تاسو ته، من الله، د الله نه، و رسوله، او د پیغمبر نه، و جهاد، او د جهاد نه، فی سبیله، په لاره د خدای پاک کې، فتربسوا، پس تاسو انتظار کوي حتی تر دې حده پورې، یاتی الله بامره، چې راتلو کې خدای پاک په خپل حکم سره. والله الله پاک لا يهدي القوم الفاسقين، هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله لا سمول استلد عمل كل توفيق براك. يا الله الله سرى پیغمبر سرى اسلام سرى دين سرى شریعت احکامات سره خدای زمون مینه پیدا کی. یا الله زمون په جون کې خدای د پیغمبر علیه السلام طریقې راولي. یا الله زمون جون د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې خشته کی. خدای زمون مرد د پیغمبر علیه السلام په تابعداري باندې خشته کی. یا الله د دې دنیا نه چې زو چې ایماندار لاشو، خاتمه په ایمان باندې یا الله زمون نصیب کی. یا الله زمون قبرونه، زمون د مردگانو قبرونه، یا الله د جنت باغچې وګرځي، یا الله د دنیا د پریشانو او تکلیفونو نم حفاظت وکړي، د آخرت د تکلیفونو او پریشانو نم حفاظت وکړي. زمون مردگان د اهل اسلام او بخي بیمارانو تم شفا ورکړي، حاجتونه نیمګړین خدای ټول تا ته معلوم وي. یا الله د خپل غیب خزانو نه راله پوره، کورونو کې برکت واچي، مال اولاد کې برکت واچي، د حیا او د پردې ژوندم نصیب کی. یا الله د حیا او د پردې ژوندم نصیب کی، د بے حیاه بے پردګی نه خدای مون ټول په امان کې وساتي. یا الله څومره اسلامي ممالک دي، خدای ته حفاظت او فرمای، خصوصا حرمین او شریفین او حفاظت او فرمای، بیت المقدس یا الله ته حفاظت او فرمای. یا الله مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق پیدا کی، بے اتفاقونه خدای مون ټول وساتي، زمون دشمنی طرفګنی خدای په دوستی باندې بدل کی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.